Daha hava durumuna artık şaşırmaya çalışıyorum. Artık kışın şeysi olmaz, artık ıslanırsın, kurursun. Bu böyle bir hafta böyle gidecek zaten. Hafta sonunu bekleyin diyorum işte. Hafta sonu benim şeyime geliyor işte. Benim havalarım geliyor. Yağmurlar Dışarı mı, karlar 15 mı? derecelik karlar geliyor. 15 derecelik sıcaklık var. Daha ne olsun yani. Bunlar güzel şeyler Bunlar hakikaten güzel de. Ne hareketler. yaptık da hangi güzelliği yaptık da bu hava durumuyla yaşıyoruz bilmiyorum ama elimizden geleni devam ettirmeye çalışalım. Ne yaptıysak hiç bozmadan devam edelim. Ha, o yağmur neden yağmıştır onu söyleyeyim. Benim içime attığım gözyaşlarıdır. Bu sene üniversite sınavına giremiyorum. Ne Aa niye? kadar acı. Ne kadar acı. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Sabah park yerinde Fahir'in arabasını gördüm. Arkada OYS mi? ÖSYM ÖSYM formu ve görünce kılavuzu. hakikaten çok hoşuma gitti. Arabasının arkasında formlar falan filan. Hakikaten özenmiş adam. Bu adamın girememesi acı bir şey. Niye giremiyorsun? Ya işte ben de niye giremiyorum? Çok uğraştım. Çok uğraştım ama Lise mezunu olmadı ortaya çıktı Fahir'in. lise diplomama ulaşamadığım için maalesef. Fahir yıllarca bizi kandırdın demek. Yok ODTÜ'de 9 sene okudum. Yok işte sünnetimi şu yaşta oldum. Ya çünkü genel bütün söylediklerimi ben yalan olarak düşünüyorum şu Ya anda. yok yani çok acı verici ya. Lise mezunu olduğumu ispat edemedim yani. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ne oldu Çünkü şimdi diplom gittin oraya? gittim oraya işte normalde bilgisayarda bilgiler pıt diye çıkması lazım. Evet. Sinirden boğazıma düğümlendi kelimeler, onları Fark, çıkartırken onu fark ettim zorlanıyorum. evet fark. Pıt dedi, hanımefendi dedi ki lise diplomanızın fotokopisini alayım. Pardon da dedim. Benim dedim dün dedim arkadaşım dedim geldi dedim ondan dedim hiç dedim. Benden bahsediyor sevgili Oktay'dan bahsediyorum. dinleyiciler. Benden Ondan dedim hiç bahsediyor. dedim istememişsiniz dedim. Öyle deyince kadın bir şaşırdı. Yalnız dedi beyefendi dedi. Ondan istememiş. Beyefendi, beyefendi mi dedi? Tek bir beyefendi mi dedi? Yalnız bir şey söyle. Tek beyefendi dedi. Beyefendi Hmm. beyefendi demedi. O adam yine orada mıydı? Ben o adama var ya. O Ya, adam ya. o bence kesin müsebbibi bu. Evet. Müsebbibi o kıvırcık saçlı. O adam yine Ve öyle bana şey bir miydi? Biraz suratsız mıydı? Çok özür dilerim. suratsız değil de yani Huysuz. görevlinin yaptığı böyle bir hani nasıl diyeyim? Evet, artistlik denebilir buna. Artistik yaptı. Bana resmen Nasıl artistlik sana yaptı. artistik? Bana da artistik yaptı. Oktay ben tamamen dün hani senin cebinden kağıt çıkarmanla alakalı veya soru sormanla Ben alakalı sana diyordum. dedim işte hiç Adam soru alakası yok sorulması bunun. falan da değil ya. Adam genel olarak artist bir yapısı var. Yani ben öyle Ben değerlendirmiyorum da çünkü bugün artist iki kere kendisiyle şey noktasına geldim. Hani gırtlak gırtlağı mı? yok o noktaya gelmedik de hani bir kıvılcıma bakıyordu aramızdaki bir kıvılcıma bakıyordu. En Ne oldu son en başından anlat. Bir sen girdin. İlk başta zaten o ben formları götürdüm. suratsız görevliyle karşılaşıyorsun. Şimdi bakın ben burada şeytanın avukatlığını yapmak durumundayım. Nedense. Çünkü çok iyi kazandırıyorum. Bu adam işi gereği çocuklarla çalışmaya alışmış. Ha hiç değil. Oraya da gelen hiç ben sana Hiç söyleyeyim mi? çocuk yok canım. Oradaki çocuk yok. Ya Hep profesörler veliler mi falan da geliyor? giriyormuş. Tabii. Üstelik yani şimdi üniversite verme. Ya vereyim niye vermeyeyim? ODTÜ'den bir takım profesörler bile giriyormuş sınava. Girer canım ne olacak? Kendini denemek için mi yoksa başka bir iş? Sen ne diyecektin Profesör yani ol. bir saniye? Yani Yani o çocuklarla. karşısında 17 yaşında çocuklara davrandığı gibi size davrandığı an bozuluyorsunuz siz. Adamın davranışını burada şey yapmıyorum. Ne derler? 17 yaşında çocuğa zaten öyle davranılır demiyorum da Yok. böyle gençlere davranmaya alıştığı hareketleri size yaptığı anda siz Bir delileniyorsunuz. kere ciddi söyleyeyim. Yaşça ben ondan büyüğüm. Peşin peşin konuşalım. Bu bir. İki, bir insana bir şey açıklarken kafayı sallayarak şöyle hani bak mesela Ege'ciğim mesela bir şey sor bana. Fahir, iyi misin? İyi olduğum belli herhalde. Buradayım ki iyiyim demek ki değil mi? Radyodayım iyiyim. İşte böyle cevap veriyor adam. Delirir insan. Bu E belki ben her sen anlatmaya başladım. sorduğun soruya böyle saçma bir soru sormuşsun gibi Esasına davranan adam. buymuş E demek ki. işte ben size anlatmaya çalıştım diyor. Siz hemen ben yakınındayım, yakınızdayım diye beni eleştirdiniz. Yok cebinden Wow. soru çıkardı. Yok Şimdi bilmem. ben sana Adam şöyle adamda. bak ben benim ilk yaşadım. Şimdi gittim böyle formumu vereceğim. Böyle tamam orada bir iki yeri boş bırakmıştım. Onları dolduralım yalnız. O katalogdan bakıyorsunuz, diğerlerini de oradan dolduruyorsunuz falan diye. Doldururken neyse tam orada şey dedi. Yalnız sistem bozuk şu anda. Yani öğleden sonra gelmeniz gerekiyor. Bir de sesi de böyle. Aynen hiç sana bir değişiklik Sen yapmadım. radyocu olduğunu söyledin mi? Hiçbir şey Çünkü söyledim. senin sesin normal konuşma sesi yani radyocu sesi gibi değil de adamın böyle benim ben bu sesle burada dururken adamın radyocu olması doğru mu sizce diye bir sonraki formisyene söylemiş olabilir yani. Ya o da olabilir. Neyse ben de durdum. Öğleden sonra gelemem yalnız ben dedim yani ona. O zaman pazartesi salı. Yani salıya kadar vakit var biliyorsunuz. Pazartesi salı da Ankara'da değilim yani. O zaman yapacak bir şey yok. Şimdi böyle deyince ben de şey dedim. Yalnız şimdi formdan doldurmuyor musunuz zaten? Ben bu formu veriyorum size, bilgileri size oradan bilgisayara girmiyor musunuz? Evet. Benim olmama gerek var mı? Orada bir kilitledim. Nasıl kilitledim? Kilitlendik. Sinem kilitlendi. Pardon da orada şey demedi mi sana, bana söyle gibi? Fotoğraf. Dur. 5 saniye kilitlendi zaten. 5 saniye kilitlendi. Şöyle oldu. Bütün bilgileri taradı, hafızada, gözlerde evet. Anlıyorsun. Sonra döndü. Fotoğraf mı buldu da çok sevindi. Çünkü adam fotoğrafa hiç kimse bir şey diyemiyor. O gün beni de beni bana da öyle dedi. Tıkandığı anda fotoğraf mı diyor? Herhalde işin üstünde evet. Böyle tıkandığı şey. Anda fotoğraf diyor sana. Yani adamı iş çıkışında falan bir sıkıştırsak, programımız olmasa Fahir, ikimiz gitsek de tam 5'ten sonra 5'e kadar onu mesela. Böyle bir sıkıştırsak bizi şey yapacak. Fotoğraf. Siz niye benim üstüme geliyorsunuz? Sen daha iyi bilirsin. Fotoğraf. Hemen fotoğraf diyecek bizi uzaklaştırmak için. Öyle bir. Neyse fotoğraf dedi. Ben de fotoğrafı tamam. Da anlamadım. Yani şimdi bütün üniversite başvurularını insanların bizzat mı yapması gerekiyor? Evet, bizzat yapması. Hayır canım, postayla başvuru diye bir postayla şey var. Postayla başvuru ve fotoğraf. bana da dedirttin bunu yani. Adama gitmiyor ki mektup. Mektup adama gitmediği için adamın hayatındaki tek çıkartabileceği somut engel fotoğraf. Ha. Anlatabildim mi? Yani ÖSYM üstünden başvurduğun zaman orada fotoğraf diyen birisi yok değil mi? Yok tabii. Sen, yani. ÖSYM'de öyle bir şey yok. Engel yok zaten. Postaneye gittin, formunu verdin. Bunu evet. ÖSYM'ye yolluyorsun. Dedi bu üniversite başvuru. Fotoğraf demiyor. Fotoğraf kimse. Zaten fotoğrafın çekilmesi tam da o başvuru yapanların işini kolaylaştırmak için yapılan bir şey. Evet, yani ben uğraşmadım mesela fotoğrafla. Yok işte 3 santime 5,5 santim yok bilmem ne bilmem ne. Gidiyorsun orada çektiriyorsun yani. Ya kötü bir webcam gördüm yani. Ben yani yani benim evde vardı, 3 yıldır kullanmıyorum. Ucuz olsun diye mi böyle bir şey yapıyorlar? Yoksa hani daha böyle ucuz etin yanisi de yavan olur. Son yıllarda şey çıktı ya, kimlik hırsızlığı falan yapıyorlar. Para alıp başkaları yerine sınava girenler var. Ya çok mantıklı. Ona karşı bir şey canım. Yani bir kere işi gerçekten kolaylaştıran bir şey. Yani gerçi şöyle de oluyor. Oktay'cığım, somut bir fotoğraf yok ortada. O kağıdın üstünde başka çıkıyor. Başka birisi de girme şansını arttırıyor bu sefer. Nasıl? Yani ne bileyim orada kim. Tabii canım, şimdi Fahir falan başkasının yerine giriyorsa formla beraber gider. Fotoğraf dedi. İşte buyurun fotoğraf der. Nüfus cüzdanını kontrol etmediler mi senin? Ya zaten orada sorun çıkınca bir sürü şey oldu. Kontrol ediyorlar. Zaten sen giremedin. Kontrol etmemişlerdi de nüfus cüzdanıyla karşılaştırıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Tipe yani mi bakıyorlar? Tabii tipe bak. Bayağı bir değişmişsiniz diyorlar. Neyse sonuçta ben öğleden sonra gelmeye and içtim ve şey dedim. Öğleden sonra geldiğimde eğer fotoğrafla ilgili bir şey, çünkü içeride içeriye kadar sızmam gerekiyor. İçeri eğer sızdığımda fotoğrafla alakalı bir şey olmadığını öğrenirsem şey diye kafada kuruyorum. Ben kavgamı hazırlamışım zaten. Siz zaten senin dünden derdin ne? Sen niye sürekli zorluk çıkarıyorsun arkadaşım? Dünden bilenmiş durumda. Dünden ben zaten öyle bir durumum vardı. Öğleden sonra gittim. Bu sefer önümden bir çocuk girdi. Girdi. Ben de girdim. Bu kıvırcık saçlı adam yeni bilgisayarda öğleden bir şeyler. Sonra olan bir şey. Öğleden sonra. Tamam. Hiçbir şeye bakmıyor. Çocuk da genç olduğu için ben şimdi hani önümde bir şey diyecek diye bekliyorum. Ondan da bir ses soluk yok. Adam sanki bilgisayarda oyun oynuyor gibi geldi. Yani şöyle yukarıdan aşağı şöyle bir bakıp şey diye. Ne yapıyorsun sen ya falan demek istiyorum ama 5 dakika falan ses yok. Ya oyun oynamıyorsa. Hayır ses adam, yok, çünkü açıklama yok. Haklıyken haksız duruma geçersin Fahir. Oyun evet. Oynamıyor da orada sistemden mesela bir şeylere bakıyorsa. Gerçekten. Ne sisteminden bakıyor? Radar sistemine mi bakıyor? NASA sistemine mi girmiş? 5 yani, dakika nesine bakıyor? Bugün müzik çalıyor muydu? Çalıyor tabii. Sürekli de caz çalıyor. Caz, evet. Dün de caz dinliyordu. Caz dinleyen kıvırcık saçlı adam. Neyse. Yok öyle yargılamıyoruz. Öyle yargılıyor. Huyundan suyundan ve yaklaşımından yargılıyor. Ama hiçbir açıklama da yok. Ses de yok. Yani çocuk benim önümden girdi. Çocuğa da bir şey söylemedi. Ben de bekliyorum. Allah'ım yani ne kadar dayanabilirim diye. En son aklıma gelen müthiş soruyla onun fotoğraf şeysi varsa benim de sistem sorun var. Pardon, sistem mi arızalı dedim. Adam şöyle yaptı bana. Yine bak aynısı yapıyorum. Kafayı kaldım. Yo. Ya hem yo diyor hem kafasını Fahir, sallaya sallaya. Bugüne kadar kimseye hakikaten böyle fiziksel şiddet uygulamadım ama dolaylı olarak hiç dahil olmamama rağmen sana vuracağım ya, yani. Sen ne ve diyorsun? Sonuçlarını düşünmeden vuracağım. Sen ne diyorsun ya? Ben başvurumu yaptım ya dün. Sağlıklı bir şekilde süreci tamamladım. Benim YGS'den ek puan alma hakkım var. Yani o adamı geçtiğim için. O adamı geçip başvurumu yaptığım için gerçekten. Yemin ediyorum biraz pilates yapmış olsam bu sağdaki ayağımla böyle o şeyin üstünden, kürsünün üstünden ta ta ta ta çat çat çat çat çat yapacağım yani o derece. Yo. Ben en sağ öyle yapınca şey dedim. Ben de aynen böyle dedim. Neyi bekliyoruz? Yaptın sen de. Evet. Bu kadar salındın mı? Evet bu kadar salındım. Bu kadar salınmamışsın. Yemin ederim ben şey yapayım. Neyi bekliyoruz yaptım. Bunun senin yanında birileri var mı? Hiç önümde bir genç arkadaşım. Ha, 2009'da. Sen biraz da ona güveniyorsun anladım. Ne genç arkadaş da yazık işte, çocuklar şeyden korkuyor. Ay bu adamın bu tavrı yüzünden benim üniversiteye genç girişim arkadaş da şey aslında olacak. Genç arkadaş değil. O da işte 85'li falan bir genç arkadaş. O tekrar düşünce... üniversite sınavına gireyim tekrar bir bakalım. Belki o kadar da genç değil. 92'liler giriyormuş bu sene üniversite hesabını sana bırakıyorum ki 92 senesinde ben. 92 doğumlu bir insanın Körfez Savaşı'nı görmüş olma ihtimalini. İkincisini görme ihtimali var. Neyse. Evet. Ondan sonra çocukcağız şey dedi bu sefer, içeridekini bekliyoruz falan deyince. Ama ben artık benim vücut şeyim, beden dilim değişti. Adama karşı direkt kindar bir ve tehditkar ya. Çünkü bir elimi belime, yani öyle buldum kendimi. Bir elimi belime koymuşum, öbür elimle de dik bir şekilde şeyimi şu pozisyonda adamı bekliyorum. Yani hareket son, bekliyorum. En son Ünlüler Çiftliği'nde Güllü bu pozisyonda Ferhat Güzel'le tartışmıştı. Aynen Güllü pozisyonundayım. Sonra çocuk içeri gitti. Ama ben gözümü dikmişim, ben aşırı derecede şey oldu. Adam nereye bakıyor? Ekrana mı? Ekrana bakıyor ve belki onun kafa hareketi sürekli bu caz dinlediği için ritim oluyor. Yok duruyor. Kafa duruyor. O kafa duruyor. Neyse en son buzları eritecek şeyi söyledi bana. Bak o kadar sanki o kadar yaşanmışlığı o kadar musibete sebep olan değilmiş gibi şöyle döndü ve şöyle, siz de isterseniz yavaş yavaş içeri buyurun. Ha? İçerideki çocuk çıkmadan, hatta yani sana bir 30 saniye kazandırıyorum, hayatına kazandırdığın bir 30 saniye, böyle bir jest yapıyorum diye. Oh dedim ya, yani girdin mi? Girdim, ne yapayım? Yok ben o kadar sana... o kadar kolay şey olmuşsun, tav olmuşsun ki tav olmadım canım. Orada şey deseydin bak. Yok, daha da üstü. Hayır çıksan ondan sonra ben girerim. Ben ne zaman gireceğimi bilirim diye. Öyle bir şey de öyle olsaydı lazım. Da şöyle yapacaktı. Sen bilirsin. Ama buyurun dediğine göre siz bilirsiniz derdi. Ben sana söyleyeyim. Yok bak. Yani demez. O artık bir de baktım böyle bir ara kalktı dışarı çıktı. Telefon görüşmesi yapıyor. Bir de portakal suyu içmeye dışarı çıktı zaten falan. Zaten o kadar fazla portakal suyu içiyor ki. Evet, sürekli elinde portakal suyu. Çok sinirlendim. Neyse. İçeri girdim. Kadıncağız işte içeride de tam yani adeta Ying'le Yang'ın mükemmel bir uyumu. Dışarıda nasıl böyle bir adam varsa içeride de adeta bir şey coşkusu. İşte ben sana onu söyledim. Oktay demişti de böyle bir şey, bir pozitif enerji. Dışarıda nasıl o negativiteyi yüklüyorlar, içeride pozitif de seni nötrlüyorlar. Zaten bir şaşkına dönüyorsun. Dışarıda o elektriği hangisi aldım. Gerçek dünya? Hangisi gerçek dünya? Çünkü yaşamak istediğin hayatla yaşadığın hayat arasında ince bir kapı var sadece. Evet. Kapı mı? Kapıdan geçiyorsun. Çizgiydi ya. Bugüne kadar çizgi diye biliyorum ben. Kapıyı çizgi. Kapı çizgiyi de oraya kapı yapmışlar Oktay. Yani artık. Ya neyse kadıncağız dedi, girdi dedi ki kardeş dedi lise diploması. Hanımefendi aman etmen eylemem, ben 20 sene önceki diplomayı nereden bulayım dedim. Bir de Türkçe kursu takdir belgesi diye bir şey. Neler etmen neler? Eylemen dedikten sonra. Dedi beyefendi dedi böyle dedi olmuyor dedi siz dedi. Niye canım üniversite diploman da mı yok? Ya üniversite diploma olmuyor, var ya lise hiç anlamıyorsun bu işlerden. Hiç lise anlamadım. Lise diploması diyorum. Lise diplomasını istiyorum. Niye lise diploması? Orta öğretim başarı puanı nasıl hesaplanacak? Üniversite ortalamanın kümülatifine göre mi hesaplanacak? Ya ben söyleyecektim. 7 küsur altı var benim. İşte kayıt çıkmamış. 7.45 falan gibi bir şey. O kadar o eski ki. Ha, yani. Dedim benim arkadaşı olmamış. O da dedi ki sizden dedi kesin dedi 3-4 yaş küçüktür dedi. Dedim küçük. Dedi yani siz dedi yapacak bir şey yok. Kadın da kıvırcık saçlı kıvamına geldi yani size. Ben kıvırcık saçlı dışarıdan adam dinliyor. Ben o adamdan şüphelenmeye başladım Fahir. O ilk şey işte o. Bizim bahsettiğimiz 2 saattir konuştuğumuz adamdan şüphe. Acaba sen hani önce o çocuk girdi ya genç çocuk. O sırada sen oyun mu oynuyor ne yapıyor dediğin zamanda sisteme girip senin bilgilerini silmiş olmasın? Olabilir. Oktay her şeyi. Şey ben gibi bir olay oldu mu? Kadın şey deyince yalnız sizin bilgileriniz yok deyince adam dizlerinin üzerinde kayarak odadan içeriye girip yes yaptı. Yes yaptı mı böyle? Tam olarak değil de bir gıcır şey cik sesi duydum. Tamam o hani, zaman yap o böyle sırada. Hani cik diye. Cik sesi duymuşsa adam. Bence caz dinleyen adam bir adamsa oturduğu yerden şöyle yapmıştı. Ağzını açarak yani bilardo takdiri. Ya bazı hareketler var çok sinir bozucu hareketler. Nasıl insanlara yerleşiyor o hareketler? Hangisi mesela? Ya o adam mesela o kafa hareketi nasıl anlatabiliriz dinleyicilerimize? Yani evet. Ağzını böyle tam açmayla açmama gibi boş. Şimdi baş hafif öne eğik. Evet. Ondan sonra biz yapalım sen tarif et hakikaten. Tamam evet sen bir yap. Ben sana söyleyeyim. Yo fotoğraf. Size bakabilir de bakmayabilir de boyun eğik. Boyun eğik. Öne çıkmış eğik. Ağız da biraz... böyle ağız hafif kaydırılmış. Kaydırılmış evet. Ama cümle bitiminde aralık bırakıyorsun kafayı sallarken. Mesela fotoğraf. Anladın? Yani hadiseyi orada noktalamıyorsun. Ver telefonunu, bir fotoğraf çekip hemen şeye koyalım. Ne olduğunu dinleyicilerimiz oradan anlasın. En güzeli o olacak. Yani yoksa bu ifadeyi yıllarca anlatmaya kalksak olacak şey değil. Bu arada Fahir nasıl yapacağını büyük ihtimalle bilmiyor. Ben ona tarif ederken Fahir orada fotoğrafı çekip ondan sonra ben mi çekeyim? Sen çek. Fotoğrafı çektikten sonra beraber ve solo sohbetler @gmail.com adresine evet. göndereceksin. Sevgili dinleyiciler, siz kameraya de geleceğim. Bakalım doğru anladınız mı bu ifadeyi diye. Siz de kendi şeyinizi, boş bakan ifadenizi şey yapabilirsiniz. Bize fotoğraf çekip gönderebilirsiniz. Biz de değerlendirebiliriz. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Telefon numaramız 444-2406 ve Twitter'da kullanıcı ismimiz de. Bir saniye. Fahir ayarladı. Şeyi göstermek istiyorum. Ses kaydını ayarlamış Fahir. Evet. Şu anda bir şey, ses kaydı değil. Sesle birlikte komut. Sen kamerada şimdi tamam şimdi bak. Emin misin Fahir? Okey'in de teknolojik cihazlara karşı biraz şeyin vardır. Demircinin parmakları büyük olduğu için her şey. Evet hakikaten. Fahir sen ayarlamışsın şeyi, garip şeyi. Yanlış şeye basıyorsun Okçay'cığım. Yanlış şeye basıyorsun. Kıracaksın Okçay'cığım. Tamam. Çok güzel çıktı. Çok güzel çıktı mı? Bakayım. Bak ama burada kötü bakmış gibi çıkmışsın. Yani bu diye böyle bir boş bakarken. Ama kafanın sallanma bakarsan hareketini zaten veremeyiz ki. Ama böyle bir kafaya bakan insan nasıl sallandığında az çok daha... Acaba video mu şey yapsak? Bazı itici hareketler var. Dinleyicilerimize de soralım dünyanın itici hareketlerini. Yani bu kadın erkek değişmiyor ama herkeste olan bir hareket. Böyle bir birisinde görüyorlar herhalde. Bir artiste mi görüyorlar, dizi karakterlerinde mi görüyorlar, komedyenlerde mi görüyorlar? Onun yaptığı hareket onda çok komik. Aynısını ben yaparsam ben de çok komik olacağım düşüncesi midir bu hareketi yaptıran şey, yoksa bir takım genetik şeyler mi? Komik de değil aslında. Yani illa komik olacak diye yapılan hareket değil de Yo. Sevgili dinleyiciler, yani sırf sizin için insanın hayatı hiç maruz kalmaması gereken bir harekete 50 defa maruz kaldık şu anda. Evet ama yüzü görünmemiş Fahir. Evet, dur bir dakika şöyle döneyim de bir daha çek. Şu fotoğraflar eğer bugün muhatap olduğunuz adam konusunda fikir verecekse hakikaten böyle bir sıkıntısı olan bir adamla dalga geçiyormuş durumuna düşeceğiz. Fotoğraflarınız çünkü öyle. Bir sıkıntısı var. Yani biz tabii biraz abartılı oyunculuk yapıyoruz. O zaman istersen şey yapalım. Pazartesi günü ben gideyim. Git bizzat çek. Adamın bizzat fotoğrafını çekeyim. Şey dersin fotoğrafçı. Foto mu? Zaten adamın derdi foto değil mi? Adam bunu yani formları bir ama arkadaş bırakacak. Ama yayın yoluyla adamla uğraşmak gibi bir şey olur. Ayıp olur yani. Adamla eşit şartlarda uğraşmıyor. Eşit şartlarda olur mu? O bizde uğraşırken iyiydi. Adam bizimle uğraştığını bilmiyor ki. İçgüdüsel yapıyor. Sana da yapıyor, bana da yapıyor. İkimizin arasında bir fark yok adamın gözünde. Ben bilemem. Genel olarak bence adama bir yardım. Aslında herkes kendine yardımcı olabilir biraz. Böyle bugün öyle bir işe kalkışırsak ve biraz da doğru noktalara temas edersek insanlara şey yapmış oluruz. Ya mesela faydalı olmuş oluruz. Ya evet bu hareketi ben de yapıyorum falan diyebilirler. Sadece hareket değil. O tip şeyler kolay kolay söylenemiyor. Mesela işte geçen bir Star Wars hakkında konuşuyoruz bir kalabalık toplulukta. Biri şey dedi. Ben Darth Vader'ı çok seviyorum dedi. Mesela. Şimdi şey oldum ben. Ne söylediğinden bağımsız olarak yalnız o Dark değil. O Dart olacak. Dart. Dart. T. T ve H var sonunda. Desem mi demesem mi, acaba bir mutfağa gittiğinde yanına gidip söylesem mi? Bu da onun gibi. Çok çirkin bir kafa hareketiniz var. Onu yapmasanız bence bakın benim sizden hiçbir beklentim yok ama sizin hayatınız hiçbir çıkarım için da yok. Evet. Hiçbir şeyim yok, beklentim de yok. Sizin çıkarın yani sizin hayatınızda daha kolay geçsin diye önünüzdeki yaşam bence onu yapmayın. Daha kolay iletişim kurarsınız falan demek de kolay değil yani. Bence söyleyebilirsiniz. Beyefendi benim işlemlerim bitti. Siz de belki büyük ihtimalle bir daha karşılaşmayacağız. Ancak bana yardımcı oldunuz. Ben de size hayatta bir konuda yardımcı olmak istiyorum. O ağzınızı böyle yaparak yapıyorsunuz ya. Vurma isteği uyandırıyor bende. Başkalarında da uyandırabilir. Herkes kendine hakim olmayabilir. Ağzınızı burnunuzu kırarlar. Ben sana ne diyeceğini söyleyeyim mi adamın? Ne yapabilirim? İşte şimdi ben o zaman bir arkadaş getireyim de o ne yapacağınızı size söyler. Falan gibi bir şey yapmak lazım. Uygarca ben şey yapıyorum. Yarın öbür gün daha iyi bir arkadaş gelir. Sinirlerini kontrol edemeyen bir arkadaş şimdi, gelir. Ya bir biraz onun aslında şeysi var. Yani o kendini çok avantajlı pozisyonda hissettiği için onları yapıyor. Bir kere soru, şimdi buna sürekli sorular sorulmuş ya. Yıllar içerisinde şey diye mesleki deformasyon oluşmuş adamda. Soru soranı aşağılama. Ve çok saçma bir soru soruyorsun. Bu kadar saçma sorularla gelme bana. Bu saçma soruları soran adamın üniversitede işine. İşine. Ve ya ben onun telefonla konuşmasını da duydum. Şimdi Didem içerideyken fotoğraf çektirip işte o hanımefendi, haza hanımefendi olan kadınlarla görüşürken görevlilerle Didem, ben o adam telefon çaldı ve telefona baktı adam. Hmm. Telefonla da aynı konuşuyor. Siz Samsun'dan mı arıyorsunuz? Tamam. Çat. Böyle. Ne biçim bitti beyefendi? O mu kapattı falan diyesim geldi be. Konuşma ne biçim bitti ya? Yüzünüze mi kapattı sizin? Ne biçim cevap verin, ben cevap vereyim bari falan diyesim geldi. Yani ilk yüzden... defa sanki böyle bir sırça köşkte yaşıyordunuz da ilk defa bir işlem yaptırmış gibi anlatıyorsunuz ama, yok, ama öyle bambaşka değil. Bir adamı çağırmışsın. Adam. Yani ciddi mesela... bu adamın alınıp incelenmesi lazım. Bu adam, çünkü ben bugün şeyi falan inceledim. O kadar inceledim ki saç tipine baktım, zaten sinirlerim bozuldu. Sen sinirlendiğin için mı? Saç hayır, tipine bakmışsın. Ne sağ, hayır ne sağlıklı değil. Bir kere sarı. Sarı da değil de böyle. Kıvırcık, ince telli. Ve böyle şey, enseler uzun. Tamam tamam dedim. Bu zevk böyle bir saç modeli kalmadı. Sene olmuş 2010 ama karışmıyorum dedim. Parmaklarına baktım. Elleri küçücük küçücüktü. Tırnaklarının bir kısmı yani. Çirkin konuşma adam hakkında ya. Hayır çirkin konuşmuyorum. İnceledim çirkin, diyorum. Çirkin konuşuyorsun. Ne alakası var adamın? Gözlemlerimi aktarıyorum ya. O zaman biraz daha huyundan suyundan. Ya huyundan. Baktım parmaklarında yüzük yok. Dedim ki zaten olsaydı şaşardım dedim. Artık o noktaya geldim yani. Senin de yok. Yani hadi bizim var, biz şey yapmayalım. Senin de parmağında yüzük yok. Ama o adamın olmaması anormal. Benimkini hırsız çalmış oldu. Keşke adama şey yapsaydı sen parmağını göstererek. Benimkini hırsız çaldı. Ne yapabilirim? Adam öyle diyecekti büyük ihtimal. Durup dururken sen öyle deseydin. Ve ilk defa haklı olacaktı adam. Çok üzgünüm ama. Yani o, mesela bak Didem'in o konuda tahammülü benden çok yüksektir. O tip adamlara o karşı. O bile sinirlenmedi mi? Hayır sinirlenmedi ve şey ama çıktıktan sonra ya bak şey dedi Didem. Hadi işte bizim gibi 50 bin tane adam geliyor. Hepsiyle muhatap oluyor. E işi o. Ben de şey ne muhatap oluyor? Yüzümüze bile bakmıyor diye böyle. Çünkü ben ikinci görüşümlü ya benim. Evet. Yani o üç hatta. İkinci görüşümdü canım. Yani. neyi? Üç sayılır. Üç sayılır. Doğru. Ondan sonra o da şey yaptı. Yani evet öyle bir adamda yorgunluk vardı diye ama ben dün ne dedim? Üniversite sınavında yani ÖSYM'de başarılı olmak için birinci şart, daha doğrusu bu sınava girip, bu sınavın hani bizim öyle bir mecburiyetimiz yok ama gireceğiz sınava. Heyecanını yaşayabilmek için birinci şart ne? Bu sınava girebilmek. İlk başta. Birinci dakika. Valla Ege sana başka o kadar şey yaptın. Başvuru yapsaydınız canım. İlla yok. O adamdan ne olacaksın? Hayır, o adamdan... Ankara'da en meşhur oyun muymuş? Canım o adam yüzünden faaya girememiş değil ki. Giremiyor işte. Giremiyor. Bugün... Başka yerde olsa halıyor olurdu. Bir negatif enerji yüzünden oldu diye düşünüyorum. Hayır, yani öyle olmayacak işleri yani halleden insanlar var ki. Yok. Yani bazen öyle Ege'cim, bir denk geliyor. Hakikaten olur diplomamı yani. Diplomamı almaya gittim tekrar. Liseye. Ne lisesi canım? Üniversitede diploma. Gittim. Keşke liseye dedim ki bana dedim. Bana dedim. Bir de şey değil. Tuhaf bir şey istiyormuşum gibi. Bir de utanıyorum. Efendim ben buradan mezunum aslında. Ama herhalde benim lise diplomam burada olacak. Ben sınava tekrar gireceğim de. Diye böyle şey söyledim. Efendim oradan bölüm sekreterinizi arayın. Sen onu da halledememişsin. Hayır. Yanında ben olsaydım bugün alırdık diplomanı. Hayır söyledim. Meğer öğlenliğin iniyorlarmış meğersem. İşte ya, günde hayır. Bir defa arşive gidiliyormuş falan arşivde. Yalana bak. Sonra günde, yok günde, yok. Günde katırlarla mı gidiliyormuş arşive? Alt kat nasıl ıssız belki de korku dolu bir yer. Neyse bulamadılar yani. Sonra da tekrar araya başkaları da girdi. Bu şey olmadı Oktay'cığım. Bir kere şunu bil de yani bu bunu tepkim, tepkim sana değil. Ben çok üzüldüm. Yani 35 liran yanacak. 40 lira paramla rezil oldum ya. Ver bana sen, ben gireyim o senden zaman. Senden 3 lira aldılar mı mesela? Ne 3 lirası? O başvuru parası diye bir yok şey aldılar artık, mı? Yok artık onu almadılar. Ne bileyim en son bir de 3 lira alınıyor başvuru şey diye. 35 liran boşu boşuna yatırmış oldun. Bir de sınava giremeyeceksin. Bir de asabım bozuldu boşuna. Boş yere bir de asabım bozuldu. Bu heyecanla tek başına şey yapacağım. Bir sene açıkta kalmıştım ben. Hı hı. Üniversite. Ondan daha acı bir şey. Ondan daha hakikaten içime oturdu. Yani bu ikinci kez yapıldı bana. 20 yıl sonra tekrar. Her 20 yılda bir ben bunu yaşamak zorunda mıyım Oktay? Haklı adam, bağırmakta haksız olmasıyla beraber söylediklerinde haklı. Yalnız şöyle bir şey var. Yani o gerçekten enteresan bir adama denk gelmişsiniz. Oktay biliyor. Benim bütün hayatım resmi dairelere eksik evrakla gitmekle geçti. Evet. Her seferinde bir yere gidip eksik evrakları verdim ve kardeş bunu getireceğim. Peki efendim diyerek çıktım. İkinci gidişimde tekrar evraklar eksik olduğunda. İkinci kere gittiysen. Yok canım, muhakkak gidiyorum. Hiçbir işimi yarıda bırakmıyorum. Ama bir ay sonra, ama iki ay sonra bir şekilde gidiyorum. Ne bileyim, bir plakayı 6 ayda çıkardığını hatırlayayım da. Tekrar evraklar eksik olduğunda bu sefer ikinci defa gitmiş olmamdan dolayı bir samimiyet olacağını düşünerek, ya onu şey yapsak acaba, şey onun falan diye şey yapıyorum ve işte hiç bunun, kötü adamlarla karşılaşmadım ya bunda yani. Bunda öyle bir şey yok. Bir kere bu adam bambaşkaymış. O hanımefendiler aldığı için kaydı, öyle bir şey yapılabilecek olsa o hanımefendiler şey yapardı. Zaten ondan herhalde adamı en dış tarafa oturtmuşlar, kapının en yakınına. Yani girerken insanların sinirleri bir sarsılsın, o adamı görerek ondan sonra yıpranmış bir şekilde gelsinler ki benim karşıma yani düzgün, yumuşak bir insan gelmiş olsun. Yani bir şey vardır ya, bir iyi bir kötü haberim var dediğinde insanlar önce iyi haber alırsa, büyük hatadır bu ya. Önce kötü haber alınır, önce sonra iyi haber alınır. İşte kötü haberi de dışarı koymuşlar. Çünkü tam tersi bir uygulama olsaydı şok. Dışarıda böyle bir şey karşı. Yalnız şöyle bir güzel haberim var sana. O sınav ertelenmiş. İstatistik bölümünde işte olan ÖSYM merkezi sadece bu sınav başvurusu için değil, her zaman var. Yani biz kendimiz bize uyan bir zamanda, uygun bir zamanda, ruh halimizde uygun olduğu zaman efendi gibi gidip adamla konuşabiliriz. Kardeşim 5 dakika dışarı bir gelsin. Siz zaten portakal suyu içiyorsunuz. İçeride de içemiyorsunuz. Gelin dışarıya. Siz portakal suyunuzu içerken bir sohbet edelim sizinle diyerek. Hani tamamen iyi niyetli olarak. Şimdi dinleyicilerimize sorduk. İnsana yakışmayan ve hakikaten karşısındakinde gerilim yaratan hareketleri bugün listelersek belki bu liste içinde bizim de yaptığımız ve ne kadar itici olduğunu fark etmediğimiz şeyler de olabilir dedik. Şenay Dündar ilk cevabı verdi. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com'a göndermiş cevabını. Özcan Deniz'in burun çekme hareketini taklit eden insan var. Hiç kimseye yakışmıyor o hareket diyor. Fahir, sana sesleniyor. Yok, ben demin hani canlandırma yaptım. Bu bir canlandırma. Deminden bahsetmiyor zaten. Önce atmış Şenay Hanım mailini. Yok, ben yapmıyorum ki yani. Ben mesela çok o yılda birkaç defa kullandığım bir durum. Yani çok havalı bir durum. Şöyle bir cümlesi var. Yılda birkaç kere bile yapılmamalı demiş. Bir de ellerle yapılan tırnak içinde işareti kimse tarafından yapılmamalı çok diyor. Mantıklı. Çok doğru. Gerçekten de kaldıramadığım bir hareket. Nedir yani tırnak içinde nedir? Sanki yazılı mı? Bütün her şey metin. Bu arada ben şeyi de fark ettim. Metin okuyan insanlar oluyor ya, bir konuşma yapıyorlar falan. Herkes yapıyor bu hatayı da. Bilmem ne aşağıda sıralanmıştır. Veya işte yukarıda da anlattığım gibi falan diyor ya insanlar. Öyle bir şey. Metinde mi? Metinde tamam, okurken çok mantıklı. He. Yukarıda da anlatılmış, aşağıda anlatmaya çalışacağım falan filan. Az sonra. Ama konuşurken öyle yukarısı aşağısı diye bir şey yok ki. Ona bir dikkat etmek lazım. Konuşma metni yazarken. Ama şimdi hep insanların kafasında akış böyle. Mesela karşında bir tane nereden prompter'dan okurlar ya genelde böyle bir şey. Yani onu televizyoncular yapıyor zaten. Hani televizyoncular orada da yukarı doğru akar ya. Basın bülteni okuyanlar falan. Basın bülteni okuyan. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani o hep sanki insanların alışkanlığı yukarı doğru akan bir şeymiş gibi. Öyle hissediyor. Yapacaksa da bir birinci açıklamasını üst katta yapsın. Ondan sonra aşağı in, zemin kata insin. Yukarıda yaptığım açıklama, yukarıda da bahsettiğim gibi falan diye böyle bir şey desin. Veya masanın üstünde başlasın. Yavaş yavaş yerin dibine girsin. Ya da evet. Yani. Yukarıda da bahsettiğim gibi ben bu tip şeylerden pek anlamam. Niye basın toplantısı aşağıda devam ediyor? Yukarıda da anlattığım gibi. Küçük bir esprimiz var onun için. Bunu söylemiş. Bunun dışında Murat Gürdal Akkoç. Siz bir de yeni doğalgaz sayıcı almak için 5 gün arka arkaya gidip oradaki danışma amcaya derdinizi anlatmaya çalışın. Bir sarı kağıt lazım efsanesi yüzünden apartman yöneticisinden apartmanın dev gibi projesini aldım. Çok koymuş. Sonra bir teyzenin elinde sarı kağıt gördüm. Ona sordum. O sarı kağıdın nereden alındığını bana gösterdi. Ama buradan kimseye de o sarı kağıdın nereden alındığını söylemeyeceğim. Ben 5 günümü verdim. Herkes de verecek. Beraber mi bot bağladık demiş. Doğru. Askerlerini de yaptığını anlamış olduk böylece. Ya ben Murat Gürdal. Sarı kağıt dediği şeydir. Sarı kağıt diye geçer o. Ek belge diye geçer bazı yerlerde. Sarı kağıda bence şey yapmayın. Konsantre olmayın. Sarı kağıdın cevabı 5 günlük mesaiden sonra da. Ben oradaki teyzeyi şey yaptım. Merak ettim. Yani o teyze çok... Ya gerçekten ben ömrümü verdim. Hürmet edilmesi gereken bir insan anladığım kadarıyla. Ya ben bir kere şeyde sıkıntı yaşadım. Sayacım patladı. Hı hı. Su sayacım. Ondan sonra işte git su sayacı al, tekrar bağlat. Gerçekten bir tuhaf bir şeydi yani. dışarıda bir onaylatman gerekiyor falan ama yani onlar normal rutin şeylerdi. Yani oradan oraya bir yere gönderiyorlar falan. Hani böyle bir şey yoktu. Bir aksiyonu yoktu. Sadece rutin bir sıkıcılığı vardı. Oradan oraya gidin, burada yapılmıyor efendim, şuraya gidiyor falan diye. Biz zaten 15 dakika içerisinde o ortama hakim olup çözüyorsun o hadiseyi ama bu çok uzun yıllar sonra benim kapanmış yaralarımı, bir yıl açıkta kalmak bana hem madde bağımlısı da maddi hem de manevi anlamda derin yaralar açtı. Dolayısıyla bu iş burada bitmeyecek. Yani ben her sene düzenli olarak bu adam bana iyi davranıncaya kadar. Bari paran cebinde kalsın. Gitti 40 liraya yakın benzin parasını da 40 lira. Paramla rezil olma işlemini ben yine dün sana söylüyordum. Bugün ben kendim gerçekleştirdim. Resmen paramla rezil oldum. 40 liramla rezil oldum. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş Oktay? Ya ben senin yanında olsaydım o diplomayı alırdım Fahir. Yok, ben ona eminim. Sen Oktaycığım yok. Yani sen de benim beceriksiz durumuna ama sinirlendim ben en son şeyi atıyorum. Alakası yok bunun. Lanet olsun diye bir ÖSYM formunu falan atıyorsun. Atmayayım dedim. Yaksaydın böyle. Keşke. Ya niye yakın? Ya şömineyi yaptırıp yakarım. O form gelecek yılda geçerli değil mi? Değil. Gitti paracıklar yani. Maalesef. Bana ver. Ben gideyim onda. Doldurdun da her tarafı. Ya kendi adımıza makbuz yatırdın. Form 2 lira zaten canım. Önemli olan şey bankaya yatırdığın para. 35 lira. Sen niye gidiyorsun? O zaman paranı geri iste. O adamdan ister. Aa, paramı isteyebilir miyim? Ben başvurmuştum, geri istiyorum. Fotoğraf. Fotoğraf demek zorundayım sana. Olmuyor mu? 35 liramı geri alamaz mıyım? Alırsın hiç problem olmaz. O adamdan istesene sen. O adamdan iste. uzata anlat bir de. Dekontum var beyefendi benim. Parayı almayı biliyordun de. Ben almadım diyor. Kim aldı? En azından bir sinirini atarsın ya. Ben mi aldım diye böyle. Ya gidip hakikaten şey yapsana Fahir. Karagöz oynat falan karşısında. Bana karagözüm sen mi aldın? Diye bir şeyler ya. Dekont var elimde. Kapı gibi dekont var beyefendi. Şey yapacak yani sen sakın sinirlenme. Yani seni sinirlendirmesine izin vermeden böyle sakin. Onu sinirlendireyim değil mi? Hiçbir şey anlamamış gibi ve anlamayacak gibi öyle sorular sor. Yani dekont? Hayır madem sinirleniyor öyle sorular sor. Yani hakikaten anlamsız olan sorular sor adama. Madem aslında çok güzel fırsatlar. Pardon bu parayı ben nereye yatırdım? Acaba ben de gidip istesem mi parayı? İste vallahi. Nasıl olsa mantığı yoksa bir şeyin ben de gidip isteyebilirim. Pardon ben bu 35 lira yatırmıştım. Onu ne zaman alabiliyorum? Ben de şey yapayım ya. Yere bir uğrayayım bak aynısın ya. Böyle. Böyle. İlk başta şey diyecek. Sınav parası var. Tamam. Sınav başvurumu yaptım. Ne zaman alabiliyorum? Sınavda vermeyecek miyiz esas be? Depozito değil mi o? Sınavı kazanamazsa geri alıyor muyuz falan. Evet, bütün şeyleri sor. Bir de şey falan diye. Çok güzel olacak Fahir ya. Hakikaten gitme de bir şey yapalım. Bence sen git ona pazartesi günü adama gidip mavi formu sor. Ben mavi formu alabilir miyim de? Ne mavi formu falan filan diye. Herkes mavi formu almış. Benim formlar nereye falan diye bir sor. Asaplarını bir boz. O senin asabını bozdu. Ya da sen telefon edelim istersen. Aa telefonla yapalım canım. Telefon edelim. Aslında bence şimdi de mesai saati olacaktı. Şimdi mesai saatleri içerisinde yayın yapmayı o kadar istedim ki. Her şeyi ayarlamış adam. Bütün planları şeyi ayarlamış. Dinleyicilerimizden yalnız iki yayınımızı da bu adama ayırmamız da artık şeydir. Evet yani. Yayın yoluyla. Daha sen başvuracak mısın? Başvuracağım. Pazartesi günü sen başvurduğunda pazartesi günü de konuşacağız bunu bak gör. İnsan olana yakışmayan hareketlerde mahalle bakkalının favorisi olan para üstü yerine sakız verme çabasını da yazmış bize Serkan Göktaş. Bunlar ama böyle biraz artık şey de değil. Nasıl diyeyim? Mesleki deformasyonlar gibi bir şey herhalde. O bakkal şey olarak çırak olarak başladığında mesela 10 lira mı tuttu? 9 lira mı tuttu? 10 lira verdiğinde 1 liralık sakız, kibrit veya gofret vereceksin. Böyle öğretiliyor büyük ihtimalle mesleğini öyle anlıyor. Yani ürünle parayı denkleştirme çabası gibi görüyor. Tabii canım şeyle, maksimum verimi almak istiyor o paradan. Bizim derdimiz biraz daha şey ne derler böyle davranış mı denir ona huy mu denir beden diliyle ilgili şeyler mi? Beden diliyle ilgili bazısının yani mesela senin şu hareketinde ben mesela çok şey oluyordum. Benim hangi hareketim? Şu ellerini ovuşturarak. Ovuşturma. Ovuşturma değil de birbirine sürtme var ya. Sırf televizyonda yaparım onu. Sırf televizyonda yapmıyorsun. Ne zaman mesela böyle bir sahneye ya da şeye çıkıyorsan bu ellerin birbirine sürtmeye başlıyor ya. Nasıl sinirlerim bozuluyor? Benim sahnede elimde hep mikrofon oluyor Fahir. Uzun yıllardır hiç iki elimde boş olarak sahneye çıkıyorum. Sen farkında değilsin bak başka bir yerdeyim. Atıyorum söyleşiye gittiğinde. Yine böyle başlıyorsun konuşmayı. Ellerimi ovuşturarak. Yine ellerini ovuşturarak. Yapma onu. Yapmamaya çalıştım yıllarca. Sırf o yüzden telsiz mikrofona şeyim. Karşı. Sırtımı döndüm yani. Ben ellerimi birbirine sürteyim diye. Tamam. Sahneye çıkacak dinleyicilerimize bunu tavsiye ederim. Sahnede yapıyorum ama. Yani tabii, öyle tabii. Bir seyirci karşısında. Başka bir yerde. Ve bu hareketi kim yapıyor? Çok acı ama. Kim? Hiç kimse yapmıyor artık bu sene. Behzat Uygur. Yapıyor mu? Behzat Uygur'la ortak bir özelliğimiz var. Böyle bir durumumuz var. Ya senin böyle de ne bir kadar ünlülerle ne kadar ortak özelliği var. Hakikaten tip Tamer olarak Erdağlı'yla ayakkabım aynı. Ayakkabın benziyor. Yok Behzat Uygur'la el oluşturman hareketim benzer. Erdal'la, yok Erdal'ın gözleri benzer. Burun ve ağzımız aynı. Yani bir telefonum beyaz olsaydı Behlül'ün telefonuyla aynı olacaktı ki benim Behlül telefonu aynı. Yani. Sen Behlül'e özenerek mi aldın o telefonu? Yok canım. Behlül'de gördüm şey oldum. Herkes Behlül'e bana bir laf söyledi. Özenip tam tersi şey yapman lazım. Mahmut Geven de Fahir. Kapatmaya çalıştığımız konuyu harlandırıyor yine. Fahir Bey! Başvurular salı günü bitiyor. Hala lise diplomanıza ulaşabilirsiniz diye umut vermiş sana. Bu onu biliyorum. Olsun. Salı günü bittiğini biliyorum da işte pazartesi salı Ankara'da olmama ihtimali var mı acaba diye düşündüğüm için. Sevgili dinleyiciler, şimdi bir müzik arası vereceğiz. Bu kısa aradan sonra bizim konuşmamız, halimiz, tavrımız biraz değişmiş olabilir. Gerçekten de değişmiş olabilir. Çünkü arkadaşımız gelecek stüdyomuza, web sayfamız için bir takım fotoğraflar çektireceğiz. Fotoğraflar çekilirken bizim öyle genel oturmuş bir şeyimiz var. Biraz daha artist bir takım hareketlere girişiyoruz. Fotoğraf çekilirken veya genel tabiriyle fotoğraf çekinirken kaçınılması gereken pozlar var mı sizin gözünüzde? Yani benim senin bize öğrettiğin şey pozu var işte. Komedyen pozu. Komedyen pozu. Ayten anne pozu. Ayten anne pozu. Onu evet, yapmam. Başka? Ben şey istemiyorum. Onu da gördüm. Şu ellerini kadraj yaparsın ya. Hı-hı. Şöyle yapıp onun içinden bakmaya. Evet. Böyle... Şey kalmadı değil mi? İki kulak yapma falan diye kulak bir şey kalmadı. Yok, şey kalmadı. Yani 2010... hani... Belki ilkokul yıllarında vardır gerçi öyle bir şey. Gözleri kapalı çıkma modası hala devam ediyor benim bildiğim kadarıyla. O benim hiç vazgeçemediğim bir moda. Benim için her zaman. Hiç değişmedi. O. Ben ilk çekilen fotoğraflarıma bak. Gözüm kapalıdır. Yıllar aradan 30 küsür sene geçti. Gene bak ya, ara ara. O gözler kapalıdır. O gözler yani. Bir türlü açılmadı. Bir türlü açılmadı. En havalı fotoğraf, nasıl bir fotoğraf istersiniz mesela? Nasıl görünmek istiyorsunuz? Yani benim mesela kafamda bazı pozlar var. Hep görünmek istediğim. Hiçbir fotoğrafımda öyle çıkmadım, çıkamadım ya, yani. Ya işte ben kafada kurduğumda yüzümü yaptığım şekli çok şey zannediyorum. O çok güzel şimdi, çok olmuyor, güzel bir. Bak, orada... Bir gösteriyorlar şey oluyorum ya, bu kadar mı yani, bu kadar mı zavallılık? Bu mu fotojenik dediğin? Fotojenik ne? Fotojeniğe o kadar özeniyorum ki. Bir de öyle yaptıkça nasıl diyeyim, olası bütün iyi pozisyonları da kaçırmış oluyorum. Ya iyi bir şey yapmışım gibi sanki. Uğraşıyorum burada, yüzümü bir şekil yapayım. İşte özellikle gözlerim kapalı çıktığı için biraz şey yaparım ben. Böyle kaşları yukarı kaldırırım. Bir tarafı böyle bir şey yaparım. Böyle bir hani bir kaş altı bakışı gibi böyle bir. Ama bir bakıyorsun, affedersin, o vermek istediğin mana nerede? Ver. Çünkü vermek istediğin manayla verdiğin mana arasında. Ben söyleyeceğim. Çok ince bir kapı. Kapı değil. Hani kapıydı onu, demin kapıydı. O senin yaşamak bazı yerde istediğin kapı, bazı yerde çizgi olur. Evet. Nasıl ben nereden anlayacağım? Nerede kapı var? Nerede kullana çizgi kullana var? Öğreneceksin. Bak mesela Oktay, arkanı dön. Ne bu? İşte kapı. Nereden anlıyoruz? Sapın. Sapından anlıyorsun. İşte sapı. Müzik aramızı verelim. Hemen ardından da çok havalı bir şekilde devam edeceğimizi müjdeleyelim beraber ve solo sohbetlere. We'll be right back. Ankaralıların yeni radyosu. Ankara Radyosu. 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyoruz. Radyoların başındakilere bir kez daha iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Stüdyomuzda fotoğraf çekimi olduğu için biz de havalı görünmeye çalıştığımız için ağzımızı en havalı halinde tutuyoruz. Tam tutuyoruz derken çekildi. Yalnız ağzını havalı şekilde tutuyorsun ama öyle konuştukların falan çok havalı olması yani çok önemli olan yani. İçerik. Öyle... İçerik bilmiyorum. Yani dinleyicilerimiz bugünlük idare etsinler. Fotoğrafta güzel çıkalım diyor. Orada çok önemli bir şeyden bahsediyordum deriz sonradan. Bir bu şekilde. Bizim ama ilk yani değil mi? Ben böyle... size hemen bir tavsiyede bulunayım mı? Yani önümüzdeki saat içinde Z'li kelimeler kullanmamaya çalışın. Gerçi U'lu kelimeler kullanmayın. U derken insanın ağzı çok çirkin oluyor. Ya yapıyoruz, gidiyoruz. Hı-hı. Ve yani o bunları... zaman bir hepimiz U diyelim. Bir öyle çeksin ilk başta. Ya hayır, bu doğal tamamen bizim doğal ortamımızda çeksin. Mesela belgesellerde bazen daha Kaplanı doğrusu doğal bazı televizyon çekin. Kanallarında sanki şeymiş gibi, doğalmış gibi ama tamamen uydurma. Uydurma ne deniyor ona, ne deniyor? Onun bir kere programda onun İngilizcesi ne diye uzun uzun tartışmıştık Fahir. Tamam tamam. Canlandırma mı? Canlandırma değil de. Değil. Yani çok kurgu, doğal, kurgu. Kurgu, evet, kurgu. Kurgu, kurgu. İşte orada gidiyor bir tane kadına yardımcı oluyor. Teyze sen burada ne oldu? Evet ekibimizle gidiyoruz falan diye. Ha tamam o bir kanaldaki olay. Teyzenin bilezikleri. Gel gel Akif gel. Akif geldi. Ormanlarda koşturuyorlar ve tak diye bilezikleri buluyor. Aynen öyle işte. O oradaki hadise gibi olsun istemiyorum. Yani tamamen doğal ortamımızda. Adeta bir belgesel kanalında. Bir doğal akışı içerisinde. Çünkü ben gözlemledim. Böylesi daha iyi. Böyle o zaman dinleyicilerimize ben... konuşurken çıkmak için konuşuyorsun değil mi? Hayır canım ben... Yani Volkan, sevgili dinleyiciler ben stüdyoda olanı biteni anlatacağım. Ama Volkan fotoğraf çekiyor ve Volkan şu anda Fahir'in karşısında... Ne utanıyorsun canım? Anlatacak bir şey yok. Açıklamasını doğal yaptık. Doğal ortamımızda tamam işte, yapıyoruz. Hayır. Şimdi kamera bana dönünce. Şimdi ben ister istemez onu da görüyor. Gözüm kesiyor bir taraftan. Volkan'da gözü. Tamam onu hissettiğim için şey oldu. Bir program yani sadece... Hani ben fotoğraf çekimi olmayan bir radyo stüdyosu olduğu bilinmezse Oktay, hoş konuşan bir normaldeki konuşmandan 5 kat daha fazla el evet hareketi kullanmaya başladın. Yani şimdi yani bu elin kolun rahat durmuyor. Yani sirayet eden bir şey yani o normal. Sanki yani evet. Ailesinde kaç tane Akdenizli varmış gibi. Konyalısın ve geçen gün sordum Konya Akdeniz'e girer mi? Benim olduğum yer Akdeniz. Hayır benim olduğum yer Akdeniz. O kadar garip bir şey söylüyorsun ki şu anda. Tabii Konya Seydişehir. Seydişehir Akdeniz bölgesinde. İç Anadolu'da değil. Oktay Demirci'den tokat gibi cevap. Hayır. Anlamsız bu, hareket yapmayalım. Saçma bir niyeyse sanki şey Akdeniz bölgesinde diye ne yapmaya çalıştığını ya size da bir şey anlamadım söyleyeyim mi? Şu fotoğraf girdi stüdyoya. Volkan'la beraber ya resmen birbirimize düştük. Biz dinleyicilerimize uyarısını yaptık yani benim içimin rahat olmasını sağlayan tek şey bu. Hani uyarı, birazdan kameraya baştan söylemiştik. Kameraya alışırız falan gibi bir düşüncem yok. Hiçbir zaman alışılmayacak bugünkü programın sonuna kadar ama dinleyicilerimiz en azından ne olduğunu biliyorlar. Yani o şey kameranın sesi de çıkıyordur. Ha tamam kamera var diye bunlar bir garip hale büründüler diye açıklama yapılıyordur. Bu arada Oktay Demirci sana da bir çift lafım var hazır yere gelmişken. Onu mu buldun Ege konuşurken? Hayır hayır. Niye sen kıyafetin değişti? Hani anlaşmıştık bu akşam. Fotoğraf çekeceğiz diye. Daha güzel olmayacak mıydık? 70'li yıl olimpiyat sporcusu gibi gelecektik. Ben tamamen unutmuştum fotoğraf çekileceğimizi. Ayrıca geldim getirdim işte ben onu. Giydim öyle siz geldim. Siz niye aranızda moda anlaşmaları yapıyorsunuz? Biz aramızda moda anlaşmaları yapıyoruz. Sabahleyin de zaten çok güzel alışveriş yaptık Oktay'la. Ne kadar güzel ve de böyle alışveriş yapmayı çok sevdiğimize karar verdik. Ege var ne o kadar yalan dinleyiciler. Ki. Dinleyiciler tam bir şey söyleyecekken makine dibime girince öyle kala kaldım kusura bakmayın ağzımı en havalı haline getirip. Şimdi dinleyicilerimize o zaman bir çağrı yapalım. Güzel fotoğraflarını göndersinler veya havalı buldukları fotoğrafları göndersinler. Yalnız çok üzülürüm stüdyoda fotoğraf çekildiğini duyan da stüdyoya geliyor. Yani. Pardon kahve gelmiş sevgili dinleyiciler o yüzden. Biz de çok tam fotoğraf çekiliyorduk. Tam fotoğraf sevgili çekiliyordu. Dinleyiciler beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Twitter'da kullanıcı ismimiz beraber ve solo. Bunun yanında 444-2406'dan bizi arayabilirsiniz. Fotoğraf, havalı fotoğrafla ilgili ayrıntılarınızı ve bugüne kadar tecrübelerinizi bizle paylaşabilirsiniz. Bir taraftan da beraber ve solo sohbetler @gmail.com'a en havalı fotoğraflarınızı da gönderebilirsiniz. En havalı derken Facebook'a koyduğunuz fotoğraflar. Dediğimiz Facebook'ta çünkü öyle bir havalı şey var. Yani ben şu anda Ne nasıl bir ben? İçgüdüsel bir duruma karşı koyuyorum anlatamazsınız. Yani ne diyeceğimi niye? Şey yapamıyorum. Bir kamera varsa içgüdüsel olarak, çünkü çocukluğumdan bu yana kamera varsa kameraya bakıp gülmek gerektiğini düşündüm hep. Peki ben Volkan'a sormak istiyorum. Kameraya bakmamak mı lazım ya da kameraya doğru değil de onun sağına soluna mı bakmak lazım? Ona o çok zor bir şey. Beni bulaştırmayın diyor ben. Beni bulaştırmayın. Volkan konuşabilirsin bu arada. Yani şey değil. Mikrofonun açık olmayacak, rahat ol. Yani sesin böyle uzaktan da olsa dinleyicilerimiz duyar. Aslında fotoğrafla nasıl buluştuğunu falan da konuşalım. Ben şimdi Volkan'ın hakikaten öyle bir özelliği olduğunu bilmiyordum. Pek çok özelliğin olduğunu biliyordum. Volkan'ın. Bu arada Volkan biraz terleme yaptı. Makinenin sen ne kadar makine, ağır olduğunu biliyor musun? Ve nasıl hararet yapıyor? O makine şey yakmıyor Oktay. Arkasında bir egzoz çıkışı var o makinenin. Zaten stüdyo mazot kokmaya başladı. Tır tır tır tır mazot yakıyor. Ben de diyorum bu koku ne hakikaten öyle bir... Yani. Ama sağ olsun vallahi Volkan bugünkü fotoğraflarımızı... Abi bana o zaman 30-40 litre mazot alın, ben çekeyim yani. Sırf mazotuna çalışıyor şu anda. Çok teşekkür ederiz bir kere daha dinleyicilerimizin. Daha dijital makineler falan var ama onlardan tabii... Üstelik bir de ne badireyle gelmiş Volkan. Arabası çekilmiş Gülveren'e Fahir. Aa. Ya niye o... sana söylüyorum, sen yoktun Gülveren'e o sırada. Gülveren'e dostlar gülme... Ne oldu da ne, yanlış bir park neticesinde mi? Yani bir takım şansızlıklar diyelim. Evet, bir takım talihsizlikler. Şanssızlıklar diyelim. Camlara film çektirmeyi düşünen dinleyicilerimize de uyarı yapalım. Gülveren'de güzel hava atabileceklerini müjdeleyelim. Ya evet o... Gülveren esnafına... Filmli camlarınızda hava. Onları biz çıkartabiliriz ama filmleri. Böyle onu şey yapmak da güzel, zevkli bir aktivitedir. Hep beraber böyle camdan filmi soymak ne kadar güzel, hoş. Film seyretmek, müze gezmek, bu tip aktiviteler dururken camdan film çekmeyi mi Fahir bize şey yapıyorsun? Camdan film çekmek mi? Camdan sevgili dinleyiciler, havalı fotoğraflarınızı bekliyoruz. Beraber ve solo sohbetler.com'a. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com'a bu fotoğraflarınızı beraber ve solo sohbetler.com'da da yayınlayacağız bu arada. En artist fotoğraflarınızı bekliyoruz. Biz de oradan feyz alarak pozlarımızı vereceğiz. Ya da şey de ol, yani kendilerinin fotoğrafı da olmasına gerek yok aslında. Havalı buldukları fotoğrafları da gönderebilirler. Yani böyle internet sayfasında bir şey varsa linkini de gönderebilirler bize elektronik posta olarak. İlla hani dinleyicilerimizin fotoğrafı olmasına gerek yok. İşte böyle olunur. Havalı böyle olunur bir fotoğrafta dedikleri fotoğraf varsa mesela onu da gönderebilirler. Bizim mahallede bir şeyci vardı, fotoğrafçı vardı. Çocukken ben vesikalıklarımı çektirirken hep gelirdi. Fotoğrafçılar ve berberler insan yüzüne temas edebiliyorlar ya. Başka mesleklerde öyle bir şey yok. Ha, dokundurtmam ben normalde ya, doğru söylüyorsun. Zaten dokunulmaz da. Ama fotoğrafçılar diye yanağından tutar kafanla falan oynayabiliyor. Evet, çevirir. O adam hep benim kafamı eğerdi. Böyle poz ver, böyle evet, poz ver derdi. O dönemlerde öyle bir şey vardı galiba. Ne öyle bir sergi akım vardı. Mi açacaktı? Ne yapacaktı? Böyle bir kafalar eğik bir şeyler boynu yaptırıyordu bana. Ben şeyi düşünüyordum. Acaba benim kafam yamuk duruyor da o düzeltiyor mu falan gibi böyle bir... Yok ama ben da... koca koca adamların, sakallı bıyıklı koca koca abilerin de öyle bükük boyunlu fotoğraflarını... Belki de o nasıl derler, fotoğrafçıların şey artık orada hükmetme. Yani o orada senin efendin, sen de onun kölesisin. Boynun bükük bir şekilde oradan bir şey bekliyorsun. Ve o da onun egosunu mu tatmin ediyor artık, neyi tatmin ediyor tam olarak bilemiyoruz. Ben şey hiç doğal fotoğrafta insanın güzel çıkabileceğine inanmıyorum. Yani o artistleri falan görüyoruz ya. Ama doğal radyomuzu hallerinde. Bak, Ankara radyosunda bile kaç tane bak fotoğraf var, kaç tane havalı fotoğraf var. Mikrofon, plato, ışık. Ya o. O radyoculuk tarihinde artık yani. Zirve. Zirve. Zirve. Ve ben hepimizin bir evinde, bizim öyle bak ben aslında o kadar utanıyorum ki bizim evimizde bir tane bir şeye ait fotoğraf yok. Neyse sen evinde 3-5 mikrofon var. Ya biz bir program, kaç yıldır program yapıyoruz? Radyoculuk mu yapıyoruz? Emlakçılık mı yapıyoruz? Emlak belli mı değil. Yo var. Senin var mı evde? Yani, vardı asılı değil, bir tane. Annem koymuş. Canım İnanır o... mısınız? Utandım geçen gün. Ya bizim evde yok. Annem üçümüzün fotoğrafını koymuş evin en güzel köşesine. Vallahi gerçekten. Süper insan anne. Yani. Benim annem benim program yaptığımı bile bilmiyor. Gerçi şöyle bir şey var. Radyo değil televizyon programından bir fotoğraf koymuş. Ama televizyon programı olduğu anlaşılmıyor. Yani, böyle üçümüz bir yerde oturup sohbet ediyor gibi. Üçümüz bir yerde oturmuşuz. Böyle şey ney testisi? Menemen. Yok. Denizli. Ne testisi ya? Volkan ne testisi gibi? Menemen testileri. Menemen'in testisi meşhurdur. Menemen testisi gibi sıralanmışız. Şey, o güzel koltuğumuz vardı ya bizim orada. Bizim radyo oradaki fotoğraflarımızda işte röportajlar için falan gazetelerden geldiklerinde fotoğraf çekildiğimizde de garip bir şekilde sevgili dinleyiciler garip dediğimiz bu değildi. Garip bir şekilde çok özür herkes dilerim. Şu anda telefonla konuşarak poz veriyor. Böyle bir garip bir ama durumumuz o zaman var. Telefon çok havalı bir cihazdı. 70'lerde. 70'lerde öyle bir şeymiş yani. Aa, telefonu evet. Olmak. Benim babam anlatırdı, o İzmir'de eskiden Amerikalı birinin oturduğu 70'lerde mi 60'ların sonu herhalde Amerikalıların oturduğu bir eve gitmişler. Hmm. İşte Amerikan askeri burada işte görevini bitirmiş, ülkesine dönmüş. Giderken de telefonu bırakmış evde. Ama bağlantısı yok. Babam şey yaparmış. Bana da geçmiş bir hareket o. Elinde telefonu alıp camın önünde bir yukarı bir aşağı yürürmüş. Mahalleye karşı. Yani hani telefonda çok önemli bir şey konuşuyor da değil. Telefonu var diye. Aynı şey cep telefonları döneminde evdeki telefonla yapılmıyor muydu o? Evde telefon yokmuş ki kimse de o zamanlar. Bununla hava atmış bir adam. Ben de aynı şekilde neyim varsa onunla hemen hava atmak gerektiğini düşündüm. Hatta hava atar zaman içinde şeyi de zamanda geliştirdim. Zamanında eve et aldığınızda bile hava atmıyor muydunuz? Tabii canım. Bütün apartmanı duyuruyorduk. Ve sonra hava atar gibi görünmemeye çalışır gibi yapmayı da öğrendim. Yani sanki hava atmıyor da çocuk gizlemeye çalışıyor. O kadar havalı bir şeyi var. Çocuk gizlemeye çalışıyor. Hissini uyandıracak şekilde bir hava atmıyor. Bir örnek verebilir misin Ege'cim? Çünkü kafalarda tam oturmadı. Biraz netleştirelim. Mesela neyimle hava atmamdan bahsediyorsun? Mesela yeni telefonla hava atmak istiyorum. Yeni telefonla hava atmak istiyorum. Onu mesela çıkarıp da böyle oynamaktansa böyle cebimden başka bir şeyler çıkarırken telefonu yanlışlıkla çıkarmış gibi yapıp hemen koymaya çalışırken bir şey görmüş gibi bir şeyler. Olmadı bu. O sırada da devamlı telefonu gösteriyor. O zaman şöyle yeni aldığın ayakkabılarla. Ya şey gibi mesela sünnette saat takılmıştı bana. Hı. Hiç unutmuyorum. o saati göstermek için sünnet töreninden önce fotoğraf çekilirken o saatte görünsün diye böyle aile fotoğrafında dururken gömleğimin kolunu böyle bir şey yapmıştım. Sıvaçtın. Yukarıya doğru çekip fotoğraf makinesine doğru tutarak böyle ellerimi önde tutarak kaşlarda kalkık. Böyle bir fotoğraf. Zaten ama yani sonucuna baktım da öyle pek havalı bir şey görünmüyor. O belki yani. De şey o kadar havalı değildir. Nalan Hanım bir fotoğrafını göndermiş bize. Medara programınızı dinlerken işte bu gülümsemeyle bilgisayara bakıyorum diyor. Hakikaten de çok gülen bir yüz görüyoruz. Ama böyle bunda bir şey yok. Hava yok. Bir cool'luk derdindeyiz ya. Böyle bir serinlik olsun. Bir dinleyicimiz de bize... Çok güzel bir fotoğrafıymış. Şu anda bakıyorum Nalan Hanım'ın fotoğrafına. Maşallah. Aynısı şeyde var işte. Bu Matt... Neydi bu? Oktay. Matt Damon. Matt Damon'ın da burada o kadar zor bir şey yapıyor ki Matt Damon. Artistik dediğimiz şey işte zaten burada. Bunu kim göndermiş? Kameraya, Matt Damon mu? Kameraya bakmadan artistik yapmak. Size bu yakışır diye bir dinleyicimiz göndermiş. Hmm. Kameraya bakmadan ama nasıl bir şekilde... Bilmiyorum, aktörlük burada kameranın onu en güzel anında çekeceğine güvenme gibi bir şey. Yani şöyle mi? Fotoğrafa bakınca fotoğraf çekildiğini biliyor. Fotoğrafı çekilen kişi ama üçüncü kişi fotoğrafa bakınca ne kadar tatlı, çok tatlı çıkmış ne kadar ya. Tatlı ve doğal çıkmış. Doğal çıkmış dedirtecek bir şey. Yani biz sıradan insanların, aktör olmayanların bunu çalışma şansı yok. Ben mesela çok denedim. Hakikaten çok denedim. Acıklı durumlara düşecek kadar çok denedim. Kendine bakma, doğrudan bakmadan aynada başka tarafa bakan halini görmeye çalışmak. Yani aynada doğal görünmeye çalışmak. Aynaya bakmadığın zaman kendini göremiyorsun. Kendinin gözlerinin içine bakarak görebiliyorsun sadece. O yüzden bizim bu Matt Damon gibi değil. Bunların büyük ihtimalle evde kameraları var. Kamera tabii. Bir yerde, monitör bir yerde. Yan durup oradan bakıyorlar kendilerine. Biraz kamerayı hakikaten o sizin var evlerinizde. Kameramızı kurup. Kameranı kur biraz. Doğal hallerimizi çalışacağız. O kadar yavan olduğunu hissediyorsun ki. Yani şey diyorsun, benim havalı olmak için daha 40 fırın ekmek yemem lazım. Şu Matt Damon'ın basit bir pozu gibi gözüküyor. Bu işte size yakışan poz budur diyorlar ya yani. Havalı olmak da bu arada dinleyicilerimizin de belki aklında yanlış bir şey uyanmıştır. Hani Matt Damon yakışıklı da bir adam da. Havalı olmak başka bir şey ya, yani yakışıklı olmak veya güzel görünmekle ilgili bir şey değil. Böyle bir değişik bir his yaratmak. Kim mesela havalı? Yani işte Matt Damon, Matt Damon hem yakışıklı hem havalı. Hani bu Matt Damon şimdi bön bön bir tarafa bakıyor olsa da gene o yakışıklılığı ön plana çıkar. Bizim bu akşam ulaşmaya çalıştığımız şey, tipi ne olursa olsun bir şekilde o objektifin karşısında duracaksın. Havalı ve olur. Yer yerinden oynayacak. Mikrofon, plato ve ışık olacak. Yani onu bir araya getireceğiz. Bu arada dünyada en özendiğimiz fotoğraf olan mikrofon, plato ve ışığı bu akşam yaparız değil mi? Yaparız. Yani şu stüdyoda birazdan TRT'nin fotoğraf arşivinin en güzel fotoğrafı. Bu arada spikerimiz ismini unuttuk. Onun çok havalı bir ismi var. Daha sonra spikerin ismi Radyo Sohbetleri programının adı. Bu koridorda fotoğraftan bahsediyorsun 60'lı değil mi? 60'lı yıllardaki bir TRT programı. Adı Radyo Sohbetleri ama Bak onunla da sohbet geçiyor. Beraber ve sola sohbetler. Bu yani yıllar önce bu 50 yıl sonra. Bu tesadüf olamaz. Hayır, doğru bu tesadüf olamaz. Ve şu an 50. yılında. İşte, özendiğimiz bir kez ortaya çıkmış. Aynı pozdan vereceğiz. Özentinin böylesi diye de bence şey olsun. Altında yazsın. Ya da tesadüfün böylesi. Biz gece vakti kendimiz o fotoğrafın yanına yapıştıralım mı duvara? Belki sökmezler birkaç gün. Var bir iki tane boş yer var gibi geliyor. Mikrofon ve platonun yanı. İstersen. Sevgili dinleyiciler, havalı fotoğraflarınızı bekliyoruz. Bu arada ben fotoğraflarda çok iyi çıkarım. Sırrım da şudur. İşte dudaklarımı yalarım, kaşlarımı kaldırırım, saçlarımı ıslatırım falan diyen dinleyicilerimizden de tavsiyeler bekliyoruz. Hepimiz en havalı halimize bürünmeye çalışacağız bu akşam. Sizin en havalı fotoğraflarınızı bekliyoruz. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com'a. Twitter'a da iyi poz vermenin sırları hakkında bilgiler göndermenizi istiyoruz. Ben bunu biraz da şeyden istiyorum. Benim aklımda bir proje var bu aralar. Sizi de aslında bu akşam o yüzden çağırmıştım. Ne? Yani sonuçta Ankara'da yaşıyoruz. Hı hı. Ve konuya da uzak değiliz. Bir şekilde bir dizinin temellerini atalım dinleyicilerimizin de desteğiyle. Çünkü geçen gün bir köşe yazarı yazmıştı. Tutacak dizinin 10 kuralı diye. Hmm. Neymiş onlar da bilelim biz de ona göre. Çünkü ben birkaç projeye evet dedim. Bu arada bir gazetenin Ankara ekinde bugün vardı. Ankara'yı dizilerle tanıtacağız diye. Bir dernek öyle bir şey söylemiş. Evet. Yani Ankara'nın tanınması için dizi böyle, evet dizi yapacağız. Dizilerle tanıtacağız Ankara'yı böyle şey diye değil. Genç İş Adamları Derneği'ydi galiba. Öyle bir açıklama oldu bugün. Ankara'yı dizilerle tanıtacaksak ilk dizi bizimki olsun. Bizimki olsun tamam. Benim de kafamda o vardı zaten. Yani Ankara'da geçen tam böyle bir Ankara havası ve şey olsun. Yani şimdi Ankara'nın hem güzellikleri olsun hem de dizide yaşanan olaylar sadece Ankara'da yaşanacak olaylar olsun ki bir şey böyle bir Ankara'lı bir hikayeyi alıp Ankara'ya uyarlamıyorum. Ha ya yok. Ya kale bitti canım. Kalede artık olmasın rica edeceğim çünkü son çekimleri dizi. Mi? Ha. Çekimleri radyoda olsun canım çekimleri. Ankara'da ne varsa orada olsun yani işte böyle ne bileyim. Kapalı mekan çekimleri Ankara Radyosu'nda olsun. Hayır canım, olsun. Gerekirse ÖSYM merkezinde bile olsun yani o önemli değil. Neresi olduğu Ankara'mıza has güzellikler pek çok yerde var. Onları şey yapalım. Kullanalım. Yani geçen hafta burada bir iki ufak çok ciddi olmayan canlandırma yaptık ama dinleyicilerimiz harikalar yarattı. Bence tanınmamış yeni yüzler var. Mesela şimdi Nalan Hanım'ın ben fotoğrafına bakıyorum. İkinci bir Bihter. Ve hatta İkinci bir Bihter vakası. Beren Saat kimin taklidi de şimdi ortaya çıktı da diyebilir dinleyicilerimiz yakın zamanda. Böyle bir şey. Bir sağlam bir hikaye diyorlar. Sağlam bir hikaye. Bizi çok şu anda ilgilendirmeyen günü doğru olsun, saati doğru olsun, tutarlılık olsun falan gibi Hangi şeyler var. Hangi gün başlaması gerekiyormuş hafta içinde? Böyle belli bir gün var mı? Yok yok onunla ilgili bir şey yok da hangi gün başlıyorsa o günde devam etsin hep bir kere. Hep o gün devam. Tutarlılık. Diyorlar. İşte, akşam yayınlanacak değil mi? Böyle arkası yarın falan gibi değil. Haftada bir. Akşam canım. Haftada bir. Tamam. Yani bir kere en başta bir hikayeyi bulalım. Ben hikaye olarak hani beni ön plana çıkaracak bir hikayeyi de hepimiz herhalde hemfikir oluruz diye düşündüm. Volkan'ın gülüşü. Ne güzel cevap verdi. Ben sana yayına gitmiştir. Sana ÖSYM merkezi olarak cevap veriyorum. Size annesi ters geldi size. Beni daha ön plana çıkaracak bir hikaye. Bence biz olmayalım işin içinde. Doğru. Evet, yapımcı senin dizin mı olsun, olsun bence Ege. Herkes senin dizin olsun. Madem öyle. Evet abi. Öyle ayrı ayrı 3 dizi çekelim canım. Biz misafir oyuncu olarak bazı bölümlerde gireriz. Ne diyorsun? Ve hayır, birbirimizin canım dizisine de konuk olabiliriz. Ha, ben diziler size kesişir. Zaten benim çok uzun zamandır düşündüğüm şey bu. Böyle iki dizi birbiri içinde niye hikayesi yok falan diye. Onu da yapma imkanı olur. Hayır ama benim kafamdaki şey de ben ön plandayım. Siz de böyle benim destekçilerim olarak yanımda dolaşıyorsunuz gibi bir şey. Ha, yok işte. O ben ters şey mi olsun? Yani şey olsun. Senin hikayen olsun mesela, biz de arkadan geçelim bir iki falan sahnede. Ya evet. Ege'ciğim şimdi tabii ki senin daha yolun başındasın bir oyuncu olarak. Oyunculuk bir yolculuk. Ve ben burada sana göre fersah fersah yol kat etmiş bir abin, bir senin, oyuncu büyüğüm. Bir oyuncu büyüğüm. Mesela bugün yaş olarak belki çok farkı yok ama hay var. Şey olarak şöyle var. Kıvanç Tatlıtuğ bugün kendisini sevgili neydi? Ezel diye isim geliyor. Her şeyi unutuyorsun Fahir. Kenan İmirzalıoğlu'yla oyuncu büyüğüm olduğu için demans dönemine girdi. Evet. Ve şey, orada çok Behlül diyorum. Behlül'ün çok güzel bir lafı var. Ezel abimin ellerinden öperim. Ezel abim değil, Kenan abim. Kenan abimin ellerinden öperim, saygıda kusur etmem diye. Sen tamam, saygını koru zaten. Bu bizim olmazsa olmazlarımız. Şimdi ben Türk dizileri, TürkDiziOyuncuları.com adlı internet sitesine bakacak olursam Türkiye bir şey yok Fahir. Daha olduğun siteyi yanlış veriyorsun. DiziOyuncuları.com var, bir sürü işte site var. Oktay'cığım bana da geliyor sağdan soldan. Öyle siteler de çıkmış. Oralarda da. Yani biliyorum tabii canım. Hangi birini aklında tutacaksın zaten? Yani çünkü çok dizilerde oynadık. Çok dizilerde oynadık. Şimdi, bugüne kadar evet. Ege'cığım sana tavsiyem ne oldum deme. Ve projeleri değerlendirirken getir bana bir sor önce. Abi de bunlar da nasıl projeler? Sen batan bir projede oynamıştın herhalde değil mi? Yok, ben daha sonra projeden, ben ayrıldıktan sonra proje battı. Sen içindeyken ben battı. Hatta sen televizyona daha çıkmadan, senin bölümlerin yayınlanmadan dizi kalktı diye duydum. Benim dizi bölümlerim yayınlandı. Yayınlandı mı? Yayınlandı. Eğer çok merak ediyorsan. Dizi oyuncuları.com'a gelip bakabilirsin Fahir oyuncu fotoğrafı. Gerçi o dizide Fahir biz de oynamıştık. Biz de oynadık. Yani Ege ve ben de oynadım. Yani siz de oynadınız da yani. Burada dizinin neden kalktığıyla ilgili de ipucu veriyordur herhalde. Yani ben orada fark ettim şeyi. Yani fotoğraflarda güzel çıkmamamın